أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مد الأرض. دي جنا الله جل جلاله بل دليل عقلي فخبل قدرت و طاقت و وحدانيت بانده بيانه. خو یو خبر ذهن کې کېده چې دلیل عقلی هغه څه د ویل کې دلیل عقلی دلیل عقلی دې ته ویل کېږي چې الله جل جلاله پایات کې داسې مضمون ذکر کې جاي کې انسان خپل عقل استعمال کی نه انسان ته د الله د قدرت او د طاقت او د وحدانیت بدلی خبر هم ځان درل د اصطلاحات علما استعمالي دلیل وحی دلیل عقلی او او خو بیا په پته عوام نه پوهیږي چې دلیل عقلی څه ته وایي دلیل وحی څه ته وایي سماوي څه ته وایي ارضی څه ته وایي نو مطلب یې دا وایي او هو الذی الله تعالی هغه ذات دی بیا الله خپل تعریف کوي تاسو باید الله کو نه حقیقت هو معلوم نه لري او په دلایل سره او په صفات د الله سره الله جل جلاله ذات پیژندې شي نو الله فرمایي او هو دا الله چې دی سوک دے اللہ تعالی اللذی آغزات دے مد الارضا چے اللہ خورا کڑے رزمک مد اصل کی کینچاو تغیلی کی طالبان ہم ویدے علا کہ مد راخ کل قرآن کی ویدیدہ کی پیدا پاس مد دے مد مطلب دے راخ کل و گدول ورول پدی مانا باندے رازی اللہ از مکہ خورا کڑے دا آغزات دے جز مکہ خورا کڑے اکل او گو راجبا اللہ جل جلال ہو سم رغٹ از مکر سم رغٹ از مکر اللہ جل جلال ہو دا پخپل طاقت او پا قدرت سرا خورا کڑی دا خودل دا کی او خبر یادو ساتھ ہے چه جدید سین سم رچے تحقیقی دا او خبر یکینی شوی دا یو خدای یو مپروزی ویدی سینس دانانو مپروزی دان لشے یو پرس خبر غلط ہم کہہ رہی سیم کې د شیوه چکم تحقیقات اوسه پوری یقیني تور ثابت شوې نه دا نه جسمکا ګول نه دلته خپله په کوئی مد خورا ولته ګول کوروي دا او مکمل ګولم نه دا اګه شکل کې بیزینما شکل کې دا سړونه چپکاو دي او بل پینځه قسم حرکت هم کوي زمکه پینځه قسم حرکت کوي خبرونه دا د موسمونو اختلاف شو د شپې او درځي اختلاف شو پرې کلندر کې او قسمه اختلاف راځي وخت بدليږي را بدليږي نو مختلف اختلافات په ځمکه باندې تغیرات راځي او د هغه وجه پینځه قسمه حرکت د ځمکې ده دا خبره ثابت مضبوط دلایل سره د ګولیت دلایل خو زموږ استاد محترم مولانا مفتی تکي عثماني صاحب ذکر کړی هغه وز د کراچۍ نه بهتر په مغرب روان شو او چې کوم شی ګول لې ته سیده دین او تاغه ځه ته واپس راتلې نشي هغه اجازه کې ما سفر شروع کړ د کراچۍ نه به تر په مغرب چې کوم ځای نور غورو کې یې دا روان شو تلم یو ملګری ذکر کړی ته رسیدم سیده بیا ختم تلم تلم تلم واپس د کراچۍ ته رسیدم حالانکه ما چې کوم ځای نه سفر شروع کړ نور په یو طرف ته ما شروع کړل او چې کله انسان یو شی ګول وی چې کله انسان سیده زی واپس لګت په بال باندې ګوته کېده د مرکز نه تاوا واپس بیا غزته ته ال راس جدا بال ګولی او که په تخته باندې تاراس کې هونه تخته بل سر تبور سي واپس غزته نه راسي دا زمونږ استاد محترم د ګول والی دلیل هم ذکر کړی خو زه روان شم د کراچۍ نه بهر په مغرب مغرب تمام مسلسل سفر کا واپس د کراچۍ ته رسیدم نو دا تحقیقات او ثابت دي مقصد زموږ د خبرې تفسیر نه دی ځکه قرآن کې دغه تذکرې نشته خود اشکال دپ کل جرا قرآن که اللہ وی مد دلر او سینس داران وی چه گول نو دا غولو دا مدوالی او دا قرویت دا دیس پلو کس منافات نیشتا نی انسانی اکل اعتبار سر اللہ جل جلال و قرآن کی دلائل ذکر کی نو دای تجبور غولی دلیا ما تا تا احساس نگی گی اس کو قرآن کی دا ذکر شوی چه رز مکا گول دا نا آغا وقت بخل کو ٹٹو بی کولی چه دا زمکه څنګه ګول لمغه په دایره ګرځو په کار چې موږ ته ورځي دی بالو په کار چې باز انسانان ته دلان دی خبره نه تعالی دې خپل جوابات دی بیا چیر راته څه کومه خبر یار چې دا عبدی په زمکه باندې دا بیا ولنه تویږي د پاسه په ولاړې دي دا غي خپلې وجې دي جوابونه سنسي دي ورسره خود مد او د کرویت کې څه اختلاف نشته قران مد ذکر کو چې انسان ښکارت او هغه انسان د ښکارم انسان د پیدې علی مختلف عجایبات په خوروالی کې پروت دي او د ګولوالی کې او د خوروالی کې سمونابات نشته حماته احسان احساس نه کیږي زماستا مثال دا میګره چې په فوټبال باندې پرې دي نو فوټبال د میګي وټول په فوټبال ګرځي هوکا د میګي په ځای کې دا تصور ورچول شي چې دا ګول نه راځي ذهن ته نه راځي نو قران چې کوم دلایل ذکر کړي هغه هغه ذکر کړي چې انساني ذهن یې عام ذهنونه اخلي نو کرویت او ګدوالی کې سمونابات نشي قران دا او سره سره ګولم دا دواړه خبرې ثابت دي او حرکت امسا حرکت اوم کئی حرکت امسابت دی و جعل فیها رواسی و انحارا و جعل او گزول دی اللہ تلا فیها پر ازمکا کی رواسی جبالا سوابتا مضبوط غرونا و انحارا و نهرونا دام دا اللہ تلا لقدرت مظہر دی مضبوط مضبوط غرونا دی ترکو تا اگو رخوا کی گن دا انگریزان دا وقت نا چلی گی چاول سوکو دم را درانا درانا دا څه ویل وی غوړنه چې ګوروت د انسان په پیر سره نه ورځي کېټو ورته ګورا نور نور په پاکستان کې براله کوګي ګورا نو مضبوط مضبوطونه الله ګرځولې او د دې وجه الله بل ځای کې ذکر کړی دا چې الله دا غوړنه په دې ولي ګرځولې دي حالت کې راځي چې الله تمید به کوم دا چې تاسو باندې حرکتونه کوي ځکه راز مګه حرکت چکر هوې چکرې خوشتا خو استرابی حرکت نه الله په غرونو منع کړی دا خپل چکر وای دا غرونو چې څه شي په دې ځمکه باندې دا تاویږي هغه چکر سره منافات نشته او که چېرې په دې باندې دا دانه درنه غرونه نه وي نو څنګه د زلزلې حرکتې استرابی حرکت نه دی به هغه سي استرابی حرکت کو انسانانو ته تکلیف او آرام مده شي کېږي انسان به په قرار نشي نسلې آبادی به په قرار نشي نسلې دا هغه استرابی حرکت نه د سکون لپاره الله جل جلاله انتظام دا کړی دی چې په دې باندې الله جل جلاله مضبوط مضبوطونه ګرځولي وانهار او بل الله جل جلاله په دې باندې په دې کې هغه نهرونه پیدا کړی نهرونه دي تاسو وینئ په ټوله دنیا کې خور دي سیندونه دي سمندرونه دي دریابونه دي مصنوعي نهرونه دي خلقي نهرونه دي دا کابل له ادا چې کوم دې درې سین نه درې سین نه راغله دا کابل نه راغله اودا د انډیا نارغله دی بیا درې وړه ځای شي یو ځای بل ځای ګوره ټول دنیا دا سر نهرونو نړکر الله په ویل ویني نهرونو پیرا کړی دا د الله د قدرت دلایل دی ها یو انسان دا نهر چې کني په دې باندې څومره خرچيږي په دې باندې ډېر ویل ویل خرچيږي الله جل جلاله دور ویل ویل سندونه سمندرونه او دریابونه آپ پیرا کړی دا د الله د قدرت مظهر دی انسانان داسې نشي کولای ومن كل الثمرات جعل فيها او غرزول دي الله تعالی د هر قسمه میونه فيها پر ازمکه کې دا من كل الثمرات جعل ټکی سر لګیدله وجعل من كل الثمرات او غرزول دي الله خاص کړ د هر قسمه میونه فيها پر ازمکه کې زوجین غرزول دي الله د ازمکه کې د هر قسمه میونه څنګه زوجین اثنين یا خود ددری معنی د علماء وکړي زوجین په معنا د سنفین راځي سنفین دوا غټ غټو نو آئے خبره ده دا لکه کبا تینګلی ته تا وګوره نه یو نری دی یو غټ دی دوا اقسام دي خبره هم ځان تعال دوا نو آئے دي او زوجین اسنین دو اقسامم کې د شي د هر شي دو دو قسمه الله جل جلاله پیدا کړی دي ډیر سيزونه دي کتورو دا وګوره دو قسمه دي ملکه دي هندستانه دي باتنګل دي دو قسمه دي هر یو شي کې دو دو قسمه الله جل جلاله پیدا کړی او بازو د دو نو او د دو قسمه مطلب دا بیان کړی دی چې دا خو غمه و ده نو دا تراوامه و ده نو دا اوچې مې و ده نو دا لاندې مې و ده او دا چې دا ترخلا دا خواگرا او بل دا کیو برا انگور خلق اوچ کی نو بیاوتا اس کی افغانستان کی انڈونیشیا کی خلق کیلی اوچھئی خبر ہم سے انترالا نو یا اوچ میوا او لندہ میوا خواگا میوا تروا میوا نو مختلف قسم الله جل جلاله هغه پیدا کړی یو مطلب یې رام بیان کړی په یو قسم کې دوه دوه اقسام یو تاسو ته مې دوه نو آئے هغه مختلف دي لکه یو قسم باندې بل قسم آیو دا په یو قسم کې دوه نه دوه اقسام یو اوچا او یو چې کوم دی لنده یو خوګا یو تروا وغیرہ وغیرہ اځ زوجین اسنین معنا دام ال بعض مفسرین ذکر کړی چې زوجین اسنین نه مراد هغه دلته کې دام احتمال شته چې یو نر او یو ماده الله جل جلاله یو نظام دی الله چې سمرا اشیاء پیدا کړی دی په هغه کې یو نظام جاری کړی چې یو مذکر یو مؤنث بوټو کې هم دا نظام شته خو هغه کې هم دا الله جل جلاله عجیب نظام دی بعضی بوټي دا دي چې ام مذکر یو مؤنثي دا هغه مذکر ګل بر او ګرځي په مؤنث باندې پریوزي نو بس یو بوټي دی ام مذکر دی مؤنث دی پولینیشن پکې په هوا سره وشي یا مثلا هغه او مچې وغیرہ الله پیدا کړی دي هغه سره پولینیشن وشي بس هغه کې میوه پیدا شي او بعضی دا سړي یو مذکر یو مؤنثي دا بلې دي یو کجوري هغه نه پخېږي کجوري نه کوي یو کالو کې بیا نه کوي خوا کې وسره بل نه خبر هم ده جوار کې هم دک کسي دي دا تخمونه جدي جوړه هایبرید کې زنور سني او دي دا کراس پولینیشن کې یو بوټي ته تیلیا واجی داګه نه بور محفوظ کی بل بوټي ته تیلیا واجی داګه نه ګوډه محفوظ کی دا چې بور برابر کې دا بور راوالی په دې ګوډه باندې والی تیلیا وته واجی خچر شي څنګه چې مثلا د اس او د خرنا کم بچي پیدا کیږي خچر وته ویل کی د دې کراس پولینیشن کی خبر هم ده ټول تخمونه کې سمرا چیرے دغه یو طریقه چلی گی خدا دی مصنوعی دور گئی او قدرت دی که او نظام پیدا کر دے اغا نیچرل نظام دے پا هوا سرا پا مرغو سرا داغی دخپو سرا قدرتی طور دخپلا اغا مذکر موانس ملاوی گی داغی نا اللہ جل جلال ہو مختلف میوجات پیدا کئی نو یو احتمال اغا مپسیری ندام ذکر کر دے ادا اٹھے کی بیادر لے تفصیل لے سینسی اعتبار سر دیارلس سیزون ادا سیری چیاغا پولینیشن کئی دیارلس قدرتی پائی که دا ہواگانیم دی پائی که دا مچین دی دایی دی اخبو سر دا بور بور انخلی او تا دی تجرباو کا کستاز این تندنا دی دو بولونا مختلف قسم راوالا دی یو دا مذکرہ بور راوالا پا گتا بانے پا بل بانے لگو دا دا غینا با یو درین قسم پیدا شی دا طول لا دا غوالا چی دی دا نصرو والا چی دی بل دا دو بولونا یو بل سر جنگی پیو بل ایراکا گی درین قسم دی پیدا کی خبر ہم زیان ترانا دا ہم دا غطری کی کولش نبارا لان دا اللہ جل جلال ہو دا قدرتی و مظہر دے ومن کل سمرات دا ہر قسم میں ہونا اللہ کی رضولی دی پیا پا دی زمک کی زوجین اسنے نے دو دو قسم مذکر مؤنث جوڑا جوڑا دو جوڑے یعنی یو مذکر و بل مؤنث یا دو دو قسم یا دو نوائی یو شلیل النہر اللہ پتیش پیل پرا زبانی یو مانا دا شو دام دا اللہ دا قدرت مظہر دے شپا پر رز باندی پتی یو شلیل پتیش پیل را انہر پر رز باندی نو شپای تیری دی دا پاس اپی درازی رناغان راشی سپین رناغان اللہ جل جلال ہو یو لوی ریٹ پیدا کردی دنور اگر پی را اوکی جی نو شپا پتکی مکمل ختمش تیری بای در در او گسا گسا او غر غر اب تیری او بیا چی تکوری از دیکی با تیارا نخکاری دا سوک کئی اللہ کئی اللہ غزات دی پر دا اللہ خپل تاروک کئی او دا معنی هم ذکر کړی دا دواړه الفاظ یې احتمال لري پټی شپې لره پرز باندې الټا کا معنی پټی رز لره پشپ باندې یو شل لیلا دک الله پټی رز لره اللیلا پشپ باندې یو شل لیلا شپور واجی پدی باندې پټکی انهار رز لره رز رنا غانی موجود دی د پاسه په پندو نو تیاری راشي خوریشي او در در ګوسه ګوسه غتیاری شي رنا غانی یای یو یحکارین ان فی ذلک الایات اللہ فرمائی ان فی ذلک یقینن فدی کی لا آیات دلائل قدرت دا اللہ تعالی دی لقوم دا قوم دا پر تفکرون چې کم د سوچ نه کړي تفکر بهترین شی دی دا اللہ تعالی په قدرت نو کې دی کی موږ تاسو ته اشاره دا راکې چې دا اللہ تعالی د دې قدرت په مظاهرو کې تفکر کوي ځکه تفکر سره انسان ته د الله جل جلاله تعارف نصیب کیږي دا الله جل جلاله پہچان هغه نصیب کیږي نده که اشاره ده چه ده تفکر طاقت پیدا کل بکار دی چه چا که ده تفکر مادهی ده آغای ده پارپده که دیر لوی دلائل دی ده اللہ جل جلال ہو پا ذات بانده اگر عجیبه نظام ده عجیبه نظام ده ست خلل پا کیرانا غیش ده سی اونشو وللیل سابق النهار التا سورۃ یاسین کې امرازی شپا او ورځ کې بالکل نظام کې خلل رانغه نظم کې په نظام کې بالکل خلل رانغه د نور په نظام کې بالکل خلل رانغه نه ولا سو کو آغا ریپیرینګ کوي نه ولا سو کو هغه لګریس ور کوي او نظام دې الله پیدا کړي په زګونو کالو چلی دو او په زګونو کالو بچلی دا د الله جل جلاله قدرت او طاقت دی وفي الارض کتعم متجاورات وفي الارض او پزمکه کې کتعم ټوکړې دي ټوټې دي متجاورات متصله متصلات متصله په واسطه مزمکه همغه تاسو ته یوز مګخکاری خو دې کې ټوکړې دي او دلیل داګه ده او الله وی ټوکړې دي مختلفه متجاور یو بل سره لګیدلې یو ځکه بزمکه ګوري نو هغه سیب ولا نه چې بل د تزه نو سیب ولا به شروع شي خبره نه انده یو ځکه ګوري خورز مکه بني بهترین فصل کوي بل ته چې بلل شي نو مالګینی خورز مکه وي اس شی باندې کوي یو ځکه ته ګوري بهترین منبت وي بل ځکه چې ګوري اس شی په نظر غونېږي یو ځکه چې ګوري نو تش کانی دی بای کانی وي نو به کې کو دلې لګي نو به وی چې لګي بل ځکه چې ګوري بهترین خراب وي فصل وکي یو ځکه چې ګوري نو تش شګي وي بل ځکه چې ګوري نو خراب وي او بیا دې اعتبار سره په تلګي انسان ته چې دا ټوکړي مختلف دي انسان چې کوی کوي پزماکه کې پکا ته زینو انسان ته پدلې او دې خبره را علامات نه پدلې ګوره د یوې علاقه کې یو فصل کې دغه فصل بیا پرې بل علاقه کې نه کی پته ولګي دا چې دا ټوکړه دغه ټوکړې نه مختلفه ده د دې علاقه میوي ته وګوره داغه خون به یو شانې دي بلې علاقه میوي ته وګوره داغه خون به بل شانې داغه ذایقو کې به پر کې داغه پرنګت رنگ کې به پر کې په هغه په خوراک کې به پر کې داغه سقوالي نرموالي کې به پر کې داغه پغټوالي ولکوالي کې به پر کې پدې میوو کې پدې سبزو کې پدې سمرا اختلافات چي د دلیل پدې خبره باندې د الله پدې کول باندې چې دا خبره ثابت ده چې لازم کا یو ټوکړه نه بلکې پدې کې متصل یو بل سره لګیدلې ټوکړې دي خبرم ځای تعالی او په ارض کې تعم متجاورات الله یې پزماګه کې ټوټه متصل و جنات او په دې ځمکه کې باغونه دي من عنابن د انګورونه د انګورو باغونه افغانستان ناراضي کړه د ځمکه را کنده هم ځمکه را پدې کې باغونه دي نور علاقو کې دي کدل تم خلقو کړلی دا په کې د الله جل جلاله د قدرت مظاهر دي وزر او پسلن دي ونخیل کجری دي سنوان او وغیر سنوان سنوان څه مطلب او غیر سنوان څه مطلب سنوان هغه دې ته ویل کېږي سنوان ای نخلات تفسیر اعظم تاریخ کړي ای مظهری ای نخلات اجتماع من اصل واحد دا هغه بوټی ته ویل کېږي چې مثلا یو مونډه او مختلف کجوري هغه دغه دیوتري غنه مو کېم داسي یو مونډه یوي شپږو دیلې ته نه وتی داسې نور پسلو کې می خو عام طور سنوان هغه بیا کجوري ذکر کړي هغه کجوري چې دا هغه مونډه یو دی او شاخدار دی یو نه ته مو دیرا بل نه ته مو دیدا بل ته مو دیرا دې ته ویل کېږي نخیل سنوان صحیح شه شاخداري هغه کجوري چې هغه شاخداري مختلف شاخونه د جړ نه بر سانګې نه دی مراد ادری وجه حدیث کې مرضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل عم الرجل سن و ابيه د سړي تر چې ده دا د پلار سن و ده د پلار سن و ده یعنی د دې بر جړ یو ده د تر پلار او د خپل پلار پلار دسی الګا یو یوی کنه ستاد پلار پلار پرسکا او ستاد تر پلار پرسکا یو نکش کنه په دې کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل عم رجل دې سړي تر چې دې سن او ابي دا د پلار سن ودا ان د پلار او د دو د دې بر جړ یو دا خبره نه دا تر د پلار په نظر په قتل وګړي یا تر بور دې پښتنو ځان له متلي دې بس پښتون نیم اسلام نه نیم کفر دې قانون نه دې بهر حال بازي خبره ډېره بهترین خلکو پښتو ټول اسلام نه خدا خبر صحیح نه دې ځان لږ بیا ورشي بهر حال نو ځان لږ ګډېرې زیاتې خبرې دي بعضي خبرې پکې هغه ډېرې غلط دي چې شری تور برابر نه دي عم الرجل سن و ابيه امن اصل واحد حديث کې نغره نو الله فرمایل و نخيل او کجوري دي سنوان سنوان هغه شاخدار دي و غیر سنوان او غیر سنوان دي یعنی د جړ نه شاخدار نه دي خبر نه نه الله تعالی د قدرت مزار یو کجوري یو ډو کې تیاوز هم کړه نو داګې نه دو بوټي او درې بوټي پیدا شو او بل ډو کې هم تا کړه داګې نه یو بوټي پیدا شو حالانکه یو زمکرا الله تعالی یو عبدی یو نورد یو شپدا یو رزدا یو پیزادا او بل طرف تاو گورا نو انگورو یو خونده او دا پسل بل خونده او دا کجور یو خونده یو طرف تاو گورا شاخداری دی او بل طرف تاو گورا غیره شاخداری دی دا دا اللہ تاس تماوی لو دی صورت امتیاز داره میده که چکم دلیل اقلیه بیانی گی نو آغا تفصیلا بیانی گی دا آغا تفصیل لی نو اللہ پس مزید وضاحت که غیر سنوان یوز کابی ما ان واحد حالانکه اللہ وی دا سیرا با کولیشی پا یو اوبو سرا اوبا یو دی پس لنا مختلف تی و خندونه مختلف تی پیزا یو دا شپارز یو دا نور یو دی عرص یو دی اللہ پرما یوز کابی ما ان واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل الله يمنه بعضه تفضيلات ورغب بعضه باندې في الاكل پمیو کی ریو میوی ډیر خوږی بهتريني یو کې کم خوګوالی یو انتهائی قیمتي بل انتهائی کم قیمتي خبرم زين تعالی یو انتهائی غټي بل انتهائی وړي یو انتهائی سختي بل انتهائی نرمي دا زمک یو دا او بی یو دی او اللہ جل جلال ہو پرمائی دا اختلاف چی بیا دیکی رازی نو دا سخپل لزمکی او پیترات نده چی بس دا سوشو اللہوی ونو فضلو بعضوا موند و فضیلت ورکو دی بازو تا صحیح شو دی بازی میو تا علا بازن پا باز نورو باندے پل اکولی پا آغا میو کی فضیلت ورکو مونگ بازو بوٹو تا باز نورو باندے پل اکولی پا میو کی ان فی ذالک الآیات اللہ فرمائی دیکم دلائل پا کمال قدرت دا اللہ تلا باندے ولی قومی آکدون آقل پکار دی دا قوم دا پارا چی چاکی آقلی مطلب دا آقل نکارا غسل پکار دی دی سوزنو کی انسان اقلی طور سوجو کی دا اللہ دا قدرت او دا طاقت دا اغیب پتا بوتاو لگی خبر ہم زیان تالا و بس مونگو ایدا پخپل کی اللہ وینا ونفضل بابا مونگا پزیلت ورکو ندی وجینا بارحال دی سوزنو کی آقل استعمالو پکار دی تفکر استعمالو پکار دی دی وجی مونگا دی دا دلیل آقلی وایو انسان چی دی کی آقل استعمال کی تو دا اللہ تعالی د قدرت په دلایل باندې پوهش او هو الذی الله تعالی ذات مد الارض چې خورکړي د زمکه وجعل فیها او غرزول دي کې رواسیا غرونه مضبوطه او انهار او نهرونه نهرونه په کې پیدا کړی جعل معنا پیدا کولم کول شي غرزولم کول شي جعل پیدا کړی دي او د دې جعل مثال زمونږ استاد محترم به دې مثال د ټماټر دی بس دی تا عرض ہے کہ ٹماٹر حرکت ہے کی استعمالی گی بس دی کہ عرض ہے کہ مناسبت الفاظ تا گورا آغا سی مانا کوا ادل تک کہ پیدا کول مانا کہ ام سیدہ او کد نحران سر جاری کول مانا کہ ام سیدہ جعل پیہ پیدا کری دی پدی کی رواسی اورونا و انہار او جاری کری دی نیورونا او کدوالو سر دی پیدایش مانا کہ پیدا کری دی نیورونا ام سیدہ جعل فیها غرزول دی پدے کے پیدا کری دی رواسیا غرون مضبوط و انہارا جاری کری دی نہرونا یا پیدا کری دی نہرونا و من کل ثمرات جعل فیها او غرزول دی دی ہر قسم میں اونا پدے ازمکا کے و من کل ثمرات او دی ہر قسم میں اونا جعل فیها پیدا کری دی دی کے دی ازمکا کے زوجین اثنین جوڑے دو قسمہ ادو دو قسمه دو سینفا دو نوائی نرو مادا بس ارا ترجمه میں توکلا یوشی لیلا و پتی اللہ تعالی شپی لرا انہارا پرزی بانده یا پتی اللہ تعالی پشپا بانده انہارا رزی لرا ان فی ذالکا یکنن پدے کے لا آیات ان دلائل دا قدرت و دا طاقت دا اللہ دی لقومنا قوم دا پرایت فکرون چی غی سوچ کئی تفکر کئی وفی الارض او پزمکا کے کتا ام متجاورات اگر ٹکڑی دی متصلی ٹوٹی دی متصلی و جنات منانا بنا باغو ندی دا انگرو و زرون او پسلو ندی و نخیل سن و نخیل سنوان او اگر کجور دی شاخدار دویخنا و غیر سنوان او غیر شاخدار دویخنا یسکا بی مای واحد چو بکولشی پیو کس موبو سرا ادانی چې کجوری لا سړی او خاص قسم وبور کینا ډیر خو گئی اور هم نه دلاو کلی لا جدا وبور کئ نو هغه لغون ته کی پکای او به یو دی یو ډیر خو گا بل پکا یس کا بیمای واحد سرا بکول شی او بکول شی بیمای واحدن پو بو یو قسم سرا ونفضل بعضا فضیلت ورکو ترجی ورکو الله وی مونگا بازها باز د دیتا علا بازن پا باز نورو بانده پلو کلی پا میوکی ان فی ذالکا یکنن پا دیکی لآیاتن خامخا دلائل دی پا کمال قدرت دا اللہ بانده لی قومی آکلون دا قوم دا پرچ دا اکل نکا رخلی اکل استعمالی یا اللہ ولین یا خبال آخرین یا دل قوت المدین یا رحم نسکی یا اللہ مدر صحب آفیت پر آتا نصیب کی اللہ خیر و برکت دا نصیب کی دین یا خیر در سوین و ساتھ یا اللہ کلم پوخ مضبوط آکل کی چی پا ہر میدان کی یا اللہ منگ پا پن آکل سر یا اللہ ستا پا شریعت سر اگا منگ پاس کولی شو یا اللہ قبر آخرت کی منگ کامیاب کی یا اللہ ستا مختم رسوام کی یا اللہ ترازی شو صلی اللہ تعالی